Niech ja powiem wam o swojej dzielnicy, moje najbohud zacisze. Rest in peace, tutaj wszystko się zaczyna, bo to moja dzielnica i moja dziedzina. Od dzieciństwa, na obrzeżach miasta, w rodzinie, co lubi domki jednorodzinne zamiast bloku. Wiem, co to święty spokój niewielkiego osiedla, kiedy co niedziela mama przyrządza kurczaka i zawsze jest taki, że lizać palce. Mieszkańcy bogaci budują tarcze, ja nie patrzę, gram w piłkę, w kapsle z braćmi, ścigam się na rowerze. Nie myślałem wtedy o karierze i że wszystko się zaczyna, bo to moja dzielnica i moja dziedzina. Dom kultury, bo kultura tu podobno jest, czasem z jego okien słychać nawet jazz. Szkoła 84, tu odchodziły numery, o których nie wie nawet kaliber 44. Gładka, po której nie każdy przyjdzie gładko. Lasek, w którym zdarzają się wypadki czasem, więc uważaj na wypadek. Wpadki matki, żony i kochanki mieszkają na zaciszu. Tutaj słyszysz ciszę, kiedy idziesz do kościoła na mszę drogą już asfaltową, gdzie stoi pompa, z której możesz napić się. Poopalam się trochę tu krzyku, w ogródku sąsiadów bawią się dzieci w brodziku. A kiedy mam już dość tego raju, najlepiej jest wyjechać z kraju, ale nie na stałe. Zacisze mnie kształtowało, tutaj wszystko się zaczęło i mało się zmienia. To osiedle i ta dzielnica to moja dziedzina. Warszawa, city like Miami, chwilami, a ja jak Kevin Arnold, oglądałem go z przerwami. Garaż, który mieliśmy z kolegami na próbie, która może się uda, ale nie jak ktoś puka. Bum, bum, straż miejska, twarz wiejska i konfiskata Mary Jane. Szczyp siedzących na torach, nigdy nie zapomnę o tych wieczorach, na zaciszu, dzisiaj i wczoraj. Zaciszę, tutaj znajdziesz spokój i ciszę. Tutaj jest moje życie, nie zakłócać proszę relaksu ludziom w ogrodzie. Zaciszę, zaciszę jest na wschodzie. Zaciszę, tutaj znajdziesz spokój i ciszę. Tutaj jest moje życie, nie zakłócać proszę relaksu ludziom w ogrodzie. Zaciszę, zaciszę jest na wschodzie.